राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतागुण स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में जो जाना चाहिए और नहीं है, ये दोनों मुकाम आएगा। एक सत्ता है, सत्ता एक ही होती है, सत्ता दो नहीं होती। सत सत सत तत्व है मैं जोर लगाने के लिए, दूसरा नहीं है इस पर जोर लगाना चाहिए। है वो दृढ़ करने के लिए है पर जोर नहीं लगाना है। उस हस्ता के सिवाय दूसरा नहीं है इस पर जोर लगाना चाहिए। इस पर जोर लगाने से है दृढ़ हो जाएगा। दूसरा नहीं है, दूसरी सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है, सत्ता दो हो ही सकती। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा नहीं है इस पर जोर लगाना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी यही है, पर ज्ञान मार्ग में खास है। ज्ञान मार्ग में तो यह है, जो असत है उसका त्याग करना है। असत है उसका त्याग करना है, ये है पना है बहुत दूर तक रहेगा। ऐसा दूसरी से है ही नहीं, सत्ता ही एक है ही नहीं, है ही नहीं, इस पर जोर लगाना है। तो ज्ञान ही हो उससे तो जल्दी हो जाएगा। और भक्ति योग में ये बात स्वतः है, स्वाभाविक। क्यों? यहाँ सत है, सत रसत है, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत, दो बात गई। असत भावान विद्युत, असत की सत्ता नहीं है, और ना भाव विद्युत सत, सत का अभाव नहीं है, सत का अभाव नहीं है, ना सतो विद्युत भाव, ये दो बात है। ज्ञान मार्ग में दो बात है, भक्ति मार्ग में एक बात है। आ बात विलक्षण है। ज्ञान मार्ग में दो बात है, एक असत है एक असत है। तो विवेक प्रधान है, विवेक में जो ये चीज ऐसे करना चाहिए वो विवेक कहता है। तो विवेक में दो चीज होती है, विशेष पृथक भाव है, पृथक है सत्ता है। तो इसमें दूसरा नहीं है ये बात है, दूसरा असत का त्याग करना है ये नहीं। क्या करना है इससे बहुत देरी लगेगी। दूसरा है ही नहीं, एक सत्ता के सिवाय है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। भक्ति में ही बात आती है, सच सच्चा हम अर्जुन, सच असत में ही हूं, सत भी में ही हूं, असत भी में ही हूं, दूसरा कोई सत ही नहीं। तुझे सत्ता है ही नहीं, सत में सत सच्चा सत असत आम, सत में स्वरूप है, सत में स्वरूप है, असत है उसको अपरावर्ती कहा है। तो मेरा पवन लायु खग मनोबुद्धि अहंकार भिन्न प्रति अटदा या भिन्न प्रकृति है। ऐसे प्रकृति सत्ता देकर त्याग करे तो जल्दी प्राप्ति नहीं होगी, है ही नहीं। एक सत्ता ही है और भक्ति मार्ग में दूसरे है ही नहीं। वो भाव प्रधान है, इसमें विवेक प्रधान है। भक्ति में भाव प्रधान है, भाव है सदरूप से वही है, सदरूप से वही है, अपरा प्रकृति वही है, परा प्रकृति भी वही है, स्वयं है। मैं यू सब पूछ भाव इसे भेद जल्दी मिटता है। वैसे ज्ञान मार्ग में बहुत जन्मों से असत वस्तु को है माना है, जो नहीं है अब संसार को। संसार नहीं रूप है, जितना संसार दिखता है पहले नहीं थे, ये विश्वविद्यालय थे पहले नहीं थे, नदियां दिखते पहले नहीं थे, ये पहाड़ दिखते पहले नहीं थे और फिर भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी नहीं भी जा रहे हैं, वर्तमान में भी नहीं भी जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं मुख है, उन्हें त्याग करना है। तो सत्ता बहुत नशे बैठी हुई है, वो सत्ता जब तक रहती है तब ज्ञान सिद्धि नहीं होती और भाव में है ही नहीं, विवेक में है। भाव भगवान ये सद सच्चा हम अर्जुन, सत असच्चा हम, सत में हूँ असत में ही हूँ, अपरा प्रकृति भी मेरी है परा प्रकृति भी मेरी है और मैं भी मेरी हूँ। तो सद अपरार अपरार भगवान एक ही है, परमात्मा ही है, सत रूप से परमात्मा है, सत रूप से परमात्मा, ये भक्ति। ये तो नई बात है, भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान में द्वैत है। लोगों में प्रसिद्ध ये है ज्ञान में अद्वैत है और भक्ति में द्वैत है। हम कहते हैं दूर उल्टी बात है, ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में द्वैत है। सत असत मैं ही हूं तो अद्वैत हुआ और असत मैं नहीं हूं सत हूं तो दो हुआ, असत मैं नहीं हूं सत हूं तो विवेक बंधो हुए। ज्ञान में द्वैत हुआ है, भक्ति में अद्वैत हुआ, वही अद्वैत ज्ञान में कर दो आप, बहुत बढ़िया चीज है। चिया हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि जल्दी होगी, ज्ञान मरेगी। एक सत्ता है वो है, उसके सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है। सत्ता एक ही होती, सतत दो ही होती, सतत दो कैसे होंगे, सतत एक ही हुई, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, है ही नहीं। इस पर जोर लगाओ, है पर साधक है पर जोर लगाता है पर जोर नहीं, दूसरा नहीं है इस पर जोर लगाओ, कैसे दू जाएगा। ऐसे ही भाव भक्ति में भी सदा सत सब भगवान ही है, जड़ चेतन स्थावर जंगम ये सब भगवान है, ये सब भगवान है। सुनो पढ़ो, कर्मयोग में यही है, सेवा करो सबकी, सबकी सेवा करो तो कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ होगा। तो कर्म संन्यास कर्मयोग, कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष थे, कर्मयोग विशेष हो गई। कर्मयोग में क्यों भगवान ही है, भगवान सेवा करनी है, उसमें अपनी कामना नहीं रखनी, अपनी कोई चीज है ही नहीं, सब भगवान है। तो कर्मयोग में ये भाव सिद्ध होती है। तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष थे, यदि प्रेम थे स्थान हम तद योग में थे, एक सांख्य से ये हो गए, योग से ये पश्यत से पश्यति, संन्यास तो महाबाहो दुख माप तो योग था, पहले योग का अनुसार न कर्म, कर्मानुसार तो संन्यास नहीं होगा, संन्यास पहले कर्म योग अनुसार होगा। दूसरों की सेवा करना, इस बात से सेवा दोनों में अलग है, ज्ञान योग में सेवा है, लवन दे ब्रह्म निर्माण आत्मा न सर्वभूत है तीरता, ये सर्वभूत है तीरता, ये खास मतलब है, सबका हित कैसे हो, सब सुख कैसे बने, सब आराम कैसे बने, सब भगवान का स्वरूप, सबकी सेवा करना भगवान की सेवा है। सब निवेद भगवान, सब तो भक्ति बिना में सब तो है ही, सब सेवा करनी तो ज्ञान योग कठिन भी है, ज्ञान में अहंकार होता है पहली है, भक्तों में अहंकार होता है पीछे, ममता होता है पहले है, ज्ञान हो जमन है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कांक्षी समस्त शरीर भूतेश मधुवती लभते भक्तिया माम जानती, अहंकार काम क्रोधम भरे अहंकार त्याग है, और भक्ति ममता का त्याग मुख्य है, मेरा कोई नहीं, मेरा भगवान है सभी, मेरा कोई नहीं, केवल भगवान का है, भगवान होना मेरा कोई नहीं है, ये चीज बहुत बढ़िया है। तो निषेध बुद्धि की मुख्यता है, वो निषेध मुख से अच्छा रहेगा, विधि मुख निषेध मुख दोनों के बाद, तो ज्ञान योग वृद्धि भी करने हो तो दूसरा नहीं, सत्ता एक ही होती, सत्ता तो होती ही नहीं, दूसरा निषेध करना ये मुख्य है। और भक्ति में और कर्मयोग में एक दूसरा है वो भी भगवान ही है, इसमें दूसरा ही नहीं, दूसरा ही नहीं, विवेक में असत का त्याग है, असत का त्याग है तो असत है चीज, त्याग करो तो असत की सत्ता आती है, भक्ति में सत्ता नहीं आती, सत असत भगवान ही है, ये सत्ता नहीं आती, तो ये विशेषता है, इसमें कर्मयोग में ये विशेषता है, कर्मयोग में ये विशेषता है, सब सेव्य है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, अपने स्वार्थ का त्याग है, कर्मयोग में स्वार्थ का त्याग है, भक्ति योग में भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, इसमें स्वार्थ का त्याग है, अभ्यास नहीं है, भक्ति में एक बार श्रद्धा से, जैसे कन्या होती है वो एक बार ही में पति है ऐसा अभ्यास नहीं करती, पांच दिन स्वीकार करिए, स्वीकार और नहीं है। जैसे बच्चा सरलता स्वीकार करता है ये मेरी माँ है, और दूसरी माँ नहीं है, बस दूसरी माँ नहीं, माँ ही यही है, माँ ही है। माँ बाप को मानने के सिवाय और कोई उपाय है नहीं, कैसे देखे बाबू को कैसे समझे, पानी की बूंद को कैसे समझेगा, पानी की बूंद क्या समझे, और माँ से माँ बनने तो पूरा पूरा बन गया, माँ से जन्म लेने से हाथ पकड़ मस्तक सब पसंद आ गए, परंतु याद किसी को भी नहीं है, यह मान्यता होती है। माँ बाप को जो मान लेते हैं, जो ईश्वर को मान लिया, ईश्वर है वो मान लिया, ज्ञान में जान लिया या भक्ति में करने को मान लिया, ज्ञान में जानना है, ज्ञान मार्ग जानना है, जानने में दो भेद होता है, सत्य और असत्य, असत्य का त्याग कर सत्य का ग्रहण करना, तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है, भक्ति में सत्ता रहती ही नहीं, सत्ता ही नहीं, सब भगवान है, भगवान ही लीला है। मुख्य ये बात है, स्वीकार ये स्वीकार अस्वीकार बात है, अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास मानने से दिल लगेगी। आज ज्ञान का भी अभ्यास करते हैं, भक्ति का भी अभ्यास करते हैं, अभ्यास दिल लगती है, अभ्यास नहीं है, स्वीकृति और अस्वीकृति, एक परम एक सत्ता की स्वीकृति, अस्वीकृति अस्वीकृति, अरे वहां अस्वीकृति किसी करे, सत्ता से भगवान ही जाए, अस्वीकृति है ही नहीं, भगवान मेरे बस स्वीकृति है कि रहेगी मेरा है, उसमें दो रही ये नहीं है, जड़ सर जड़ नहीं है, सचेतन है, दो हुए तो द्वैत रहता है, ज्ञान मार्ग में द्वैत रहता है, तो भक्ति मार्ग द्वैत ही रहता, वो सत्य भगवान ही है, द्वैत का रहा प्रदान है, इस तत्व को ठीक तरह से जानना ही है, बहुत लाभदायक है, सत्य सत्य हो सब भगवान है, प्रभाव प्रभाव सब सेवा करने कामना कुछ नहीं, कामना क्या रखे, अरे चीज जिसकी है उसको दे दी, उसमें कामना क्या है, अपनी चीज देवे तो कामना रहती है, इस वास्ते अपनी चीज को है ही नहीं कोई, क्या है भगवान है, भगवान चीज भी भगवान, भगवान भगवान क्रिया भी भगवान, पदार्थ ही भगवान, सब भगवान, कोई चीज बाकी ही नहीं, सब कुछ भगवान है। सर्वम वासुदेव एक दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है व्याकरण दृष्टि से वासुदेव सर्वम देव वासुदेव सर्व वासुदेव पुल्लिंग है तो सर्व पुल्लिंग होना चाहिए शुभ वासुदेव सर्व पुल्लिंग बचा नहीं इस वास्ते सर्वम वासुदेव सर्वम न पुरुष वासुदेव पुल्लिंग है तो नपुरुष का तात्पर्य है नपुरुष अंतर्गत आते है नपुरुष लिंग के अंतर्गत स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ जाता है पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग नहीं आता इस बार प्रति बन कर अलग रह जाती वो प्रति अलग रहते ही वो बता देती वो जल्दी सिद्धि जोड़ देती है बोली है नहीं स्वप्नाभ मस्त दृष्णम कुदुखम स्वप्नाभम स्वप्न है जैसे जागने पर सपना नहीं है ऐसे जागते हुए संसार नहीं है ये निश्चय होना चाहिए ये नहीं है तो इसको नहीं करने में जोर पड़ता है देवते न प्रत्यक्ष है अरे भक्ति मार भगवान ही इस बात से भक्ति मार बात भी था लोग मारे गए अद्वैत मारेगा अद्वैत मारे नहीं है ज्ञान मारे अद्वैत सच्चा भगवान कहा बताओ भक्ति अद्वैत है ठीक तरह समझो जो आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से ज्ञानी करके वो ज्ञान मारे वाला ज्ञानी नहीं है ये भक्ति मारे ज्ञानी है भक्ति मारे क्या वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है मुसलमान भी भगवान ईसाई भी भगवान हिंदू भगवान यहूदी भी भगवान पारसी भी भगवान सब भगवान सब मारते में जोर नहीं करना सीधी बात है वो केवल भाव है भगवान है जो भी अरे शास्त्र निषिद्ध आचरण करे तो भगवान कर्तुक लीला करते हैं लीला में करते एक कन्या थी वो गीत गोपन गा रही थी तो भगवान की लीला गाने में रस आता था उसको भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है तो उसे मस्त रहती थी छोटी थी कोई प्रिय अवस्था थी नहीं भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है तो वे वो गीत सुनने के लिए भगवान साथ थे तो बाप ने कह दिया बेटा ये पहना नहीं आओ बेचे नहीं तो वही बहन सर गीत को निकाल रही थी गीत को निकाल रही थी तो वे सरलता से भगवान मार है, जैसे बालक कहता है माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे भगवान मेरे, वो उन्हें मस्त हो गई, मेरे पने मेरे भगवान मेरे भगवान, वो जो ही उसे मस्त हुई तो भगवान को प्यारे लगे, तो भगवान ऐसे लगे ठाकुर जी खुद वे बैगने होते कांटा कांटो निकालने भगवान ने पुरुष फाट गई, भगवान भगवान मंदिर में आ गया, राजा है दर्शन करने के लिए कि मारे फाटे पुरुष के लिए पहले भगवान को पैसा ही नहीं है दे रहे फटे उठिए है कैद में रख दिया राजा ने भगवान को बैठे पैसा हुए ना, तो राजा को सुनना लिया सच्चा कह दो माफी मांगा वो कन्या गावते थे गीत मैं भगवान मस्त हो गए तो मैंने घूमते बैगन के कांटों में आलू थी इसमें से फाट गई पोशाक न भगवान को पता है ना मैं कन्या को पता है तो भगती मेरे से भाव प्रधान है वहां विवेक वरदान है वो विवेक ज्ञान में भक्ति में भी है, ये संसार भगवान है परंतु सतत उसी नहीं है भगवान ही है ऐसा रूप से सह ज्ञान मारो भक्ति मारो तो कल्याण दोनों होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।